رحیم باب لیلۃ القدر باب دې په بیان د لیلۃ القدر کې د دې فضیلت بیانې د دې ډېر د امید اوقات کم دي او دا قدر لیلۃ القدر یا هو په معنا د تعظیم دی لفظ قدر په معنا د تعظیم مرضی و ما قدر الله حق قدره و ای تعظیم نکو د مشرکانو د الله حق تعظیم د الله ندیش پی لیلۃ القدر زکوی چې دا لو شان والدا قران پاک نازل شوه او د زورو شپونا د زورو میاشتو نه بهتر ده او دی کی څومره برکات او رحمتونه او مغفرت د الله رب العزت د طرف نه نازل دیږي یا قدر په معنا د تضیق د تنګی مرضی و من قدر علیه رزقه سورة طلاق کی وئی نگورا دا تنگئی مانا دادا چی دا دی علم پٹ لے یا دمر ملائک پدیش پرا کزیگی چیز مکا دا سنبالی دون تنگوی او کل دا پا مانا دا قدواو دا فیصلی مرازی نو دیتا لیلت القدر زکوی چی ده دغی کال فی سلیپا کی کولشی فی ها یفرق کل امر حکیم سوره دخان کی وی ده دغی کال تقدیرون پا کیولی کلشی تقدیر خمخ کلی کلشی وی خوپا دی ده دی کال ده تقدیر اظهارو شی بیا دې د کیو مسله ده چې دا اشپا د دې امت پورې مختصدا او کمخکم وا آیا دا اشپا د دې امت پورې مخصوص ادا کمخکې امتونو کې موا نو عمدۃ القاری کې علامہ عینین دا مسله ذکر کړی په شرح د بخاری شریف کې یو لسم جلد او یو سل یو اتیایم صفحه دا باج علماء داوی چې دا د دې امت پورې مخصوص ده او دې بارک یو مرسل حدیث د مؤتا ذکر کوي اغه حدیث دا ده چې امام مالک رحم الله وی چې دوی ته دا خبره رسیدلې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مقتل عمرنا د خلقو مخکینو نه د خپل امت عمرنا ورته کم ښکار شول وې دې خو باغ عمل ته نه رسی کم چې نور ورته رسیدلیو نلا ورته دا یو شپه ورکه د زورو شپو میاشتونه بهتر ده امام مالک رحم الله دی قول لکو ګور نو تخصیص د دې شپې د دې امت پورې ده بعضی دا د جمهور علما او قول ذکر کړي علامه خطوابی په دې اجماع ذکر کړي او یو حدیث کې راغلی چې دا په مخکینو امتونو کې موا امام احمد ابن حنبل رحم الله د مرشد نه نقل کړه او امام ابو ذر رضی الله عنه نه تپوس وکړو چې تا د الله د رسول صلی الله علیه وسلم نه د ليلۃ القدر باره کې څه تپوس کړو. لدی وی چې ما د الله حبیب ته اخبرنی عن ليلۃ القدر افی رمضان هی او فی غیره ما له خبر را کوي د ليلۃ القدر باره کې چې دا په رمضان کې دا او که په غیر رمضان کې. قال بل هی فی رمضان ودا شپه په رمضان کې. قلت تکونو مال انبیاء ما کانو دا د پیغمبرانو سره مو لچ کلای وفات کړې شول رفعت ام هي یو اله یوم القیامه یا که دا شپه سره مو او پورته شوی نه تر قیامت به. قال بل هي اله یوم القیامه ودا به تر قیامت. قلت فی ای رمضان ان هی در رمضان پا کم اشپو که ده. قال التمیسوها فی العشر الاول والعشر الاواخر وی بیاد اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خبری کولی وی ابتغوها فی العشر الاواخر او لا تسلنی انشین بعدها. بیا وی ما تپوسو کو ویل تمیسوها فی السبع الاواخر او لا تسألنی انشین بعدها. نو دا حدیث امام نسائیم نقل کرے او دا د مسند احمد حدیثم دے دا د مسند احمد حدیثم دے. نو دا صریحی حدیث دلیل لے پا دی خبر بانے چه ليلة القدر ده دی امت ده خصوصیاتو نه ندا بلکی پا نور امتونو کموا. سپو شوی پا خبر بایی ها دا صحیح روایت ده دی باره کراغلے او اغا مخ کی قول اغا حدیث مرسل لے سشیره او دا حدیث مرفوع ده. علامہ عینیم وی چی دا دا امام مالک رحم الله دا موتا خبر چی وی بلغنی وی دا محتمل دا تاویل دا فدیبان سریحی خبر دا فکیگی را چی حدیث دا ابو ذر رضی اللہ عنہ ده. نو ده علماء ده دی قول مطابق دا ده دی امت خصوصیت نره بلکه دی نمخ کی امتونو کم ده دی وجودو. دا حدیث مسند بزارم ذکر کرده مجمع الزوائد کم ده او امام بے حکیم ذکر کرده چه دا دا مخ کی پیغمبرانو سرم وا وی سر پورتا شوی ندا دا بتر قیامت پوری وی. او هرچی حدیث دا موتا ده نو دا نده مندل شوی مسند او نو مرسل مگر دا موتا کی مرسل غنته ده. دا در رمضان پوری دا شپه خاصتا او ارجح دا اقوال دا دی چې پدی لسو رستنو کده او پاغی کم پاغا ناتقیش پو کده یوشتم دروشتم پینجوشتم ویشتم او نهوشتم اکثر احادیث دا پدی بانی دی او دا لاپت ساتلی دی پتوالی که ډېرې فائدې دي. کچره یو خو په دې کې به خلکو جړه کوله ا دې دی یوې د وژنه په لاسو شپو کې جړه کوي. او الله باز یسونه د بندن پټ ساتلی لکه روزانه دې توبه وباسي کدرې ویلې چې په توبه دې قبول شپه ته بس کړې وکنه نو روزانه دې استغفار او توبه وایي. لکه الله خپل اسم اعظم پټ کړي چې د ټولو نومونو باندې خلک دعاګانې وغواړي. الفصل الاول فصل اول. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت بيبي فرمائي چه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرمائي لي تحروا ليلة القدر في الوتر اولت ويقصت كي او طلب كي ليلة القدر باغنا تکو کې د زمين العاشر الاواخر د لسور سنون د رمضان. رواه البخاري دا حديث هم یو نسو په تعین کې چې په لسو کې او په لسو کې په وترو کې. رواه البخاري رحمه الله. وان ابن عمر رضی الله تعالی عنهما قال ان رجالا بشکس سړو دا اصحاب د نبی صلی الله علیه و آله و سلم انا ورو ليله القدر فی المنام دیت خود لشوی وشپد قدر په خوب کې فی السبع الاواخر پدی ورستنو کې. رسول الله صلی الله علیه و سلم ورته فرمایل ارا رؤیاکم وینم ستاسو خوبونه کد توات و ات فی السبع فی السبع الواخر چه موافقت راغل ده پورستنو که فمن کانا متحریها سوک چه ددی طلب کئی فلیتحرر فی السبع الواخر نو دی لٹوی پورستنو که در رمضان نا. یا خو مراد داده اخر دمیاشت ده نو اې د دې ابتدا په د سلیریشته مې نشورو شي ککله میاش د دیر شوی. یا دا احتمالم ده چې دید مراد دی د وو ناغه پس د شلو ناغه وچی دی آبوی. اے سبع بعد العشرین د شلو نفس دا و یادای نګوره یوشتم درویشتم متفقن علیه. وان ابن عباس رضی الله تعالی عنہ ان نبی صلی الله علیه و آله و سلم قال فرمایلی ویل تمیسوا فی الاشر الاواخر ویلت وی پلس رستنو کی در رمضان لیلۃ القدر فی تاسعۃ پنہم کی چی باقی پاتیشی پوما کی چی باقی پاتیشی پپنزم کی چی باقی پاتیشی. ظاهر دادی نهمه نه مراد نه وشتمه دا دومه نه مراد وشتمه دا او پینزمه نه مراد پین وشتمه دا. رواه البخاری د دې حدیث روایت کړی دی امام بخاری رحمه الله. دا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے روایت تے چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکف العشر الاول من رمضان اعتکاف کڑو پل سڑم بنو کی در رمضان نا ثم اعتکف العشر الاوسط اب اعتکاف کڑو پل سو درمیانو کی فی قبۃ ترکیہ پیاو خیمه ترکیه کی وڑا غنتی دلم سین خیمه واب او جماعت کی ایتا لگولی شوی واب سم اتوال عراسهو بی سر مبارک دی قبین رویسو فقال اینی تکفت الاشر الاول ما اتکاف کرو پلسلن بنو کی التمسو هاده اللیل لطول من اشباب بیا می اعتکاف کو پلس درمیانو کی ثم اوتیتو بیا ما ترات لکړې شول وحیرا ترولی گلی شوا فقیل لی انها فی العشر الواخر راتووی لشل چدا پلس رستنو کدف من کانا اعتک فمعیا چاچ ما سر اعتکاف کڑو فلیاتک فلشر الواخر نو دیدی پلس و اخیرنو کی اعتکافو کی فقد اوریتو هذه اللیلا وی ما تخولی شوی و داشبا ثم انسی تو ها بیرا نهی رکڑی شوا اپا دی که حکمتو پا دی حیرو لکی وقد رئیتون یوما زان کتل وزجد فی ما انو توینین چی سجده لگم پا بو پا خطو کی من سبیحت ها د سباد دیش پینا فلتمیسوها فی لشر الواخر ویلتوی پلس رستنو کی التمیسوها فی کل وطر ویلتوی پہر ناتا کئی کی قال راویو افمت ورات السماو تلک اللیلا باران وریدلیو پدغش پا وکان المسجد والا عریشن او جمعات سپر اید سپر پشکلو فوکف المسجد روس سید جمعات فبصورت عین آیا نو قتل کړي استرګو زما قتل استرګو زما رسول الله صلی الله علیه وسلم والا جبهتی او دای پتن یسر الماء وتوین اغه نخدو بو د خټوا من صبیحت 21 یوشتم سباو یوشتم سبابا نداسی شویو متفق علیه متفق علیه یعنی فی المعنى یعنی حدیث د پاره غن ترک او الفاظ دی مذکور دی دی کی یو دی واللفظ لمسلم الى قوله فقيل لي انها في العشر الاواخر شدا پلس رستنو کے والباقی باقی الفاظ امام بخاری دی رحمه اللہ دیکی دا فائدم شو چی خطو بو کی سجدہ لگو لیشی اللہ دا حبیب جماعت سپرو سسیدو باب دیو جن علماء وی جماعت کچو خو مسکون کی پاخو اس مساجد پا خشول خو آبادون کی کچری او پر روایت دا عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالی عنہ کی قال لیلۃ 23 وی پشپید دروشتم پشپید درویشتم باندې وای دا دو واقعات دی او روایت دو صحابه وکړي اے حدیث دا عبد الله ابن انیس مخالف دی د حدیث دا ابو سعید نا پتاین د دې شپې کې نسو کوئی ترجیح حدیث دا ابو سعید رضی اللہ عنہ لرد ذکر متفقن علیہ دے اچاوی لی حمل دے پتا عدد کی سیبانی او چا دی تلاړ دی چې بس دا درویشتم دی وای دا په دغه کالو ځکه دا علماو عام کول سره چې دا بدلی ګرای بره په یو کال کې په ویشتم وی په بل کې په درویشتم وی په بل کې په بل شپبانی بی رواه مسلم وعن زر ابن حبیش رحمه الله داد مخزرمینو نده زمانه د جاهلیت مندی اسکو داد علی او د عبدالله ابن مسعود رضی اللہ عنو د مرگرو نو اده د بانده چیانو نو وی دا عربیت تپوس بت بازی کونو حافظ ابن عبدالبر وی دا دا قرآن لوی عالم و قاریو اده پا یو یا دوا یا دریت یا کالا کی وفات شوی دا حجره کی او د دا یو سل ویش کالا اومن وی و دا پاس اشپکش لی کالا اومنو وی ما تپوس کلو دوبی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہونا فقلتو ماویلی من ناخاک ابن مسعود انستارور ابن مسعود رضی اللہ عنہوم یقول وائی من یقم لیکم الحول سوک چودری دو پٹول کال کی یوسف لیلت القدر نو دے برا گیر کی لیلت القدر فقالا رحمه اللہ نو دویلیو رحم دیو کی اللہ پاغ اراد اللہ یتکل الناس دے ارادہ کڑی چی خلق توکلو نکی او اعتمادو نکی پا قول واحد بانے اما انو قد علما خبردار بشک دے پو دے انہا فی رمضان چدا پټول کال کې نه دا بلکې پرمزان کې دا و انها فی الاشر الاواخر او دا پلسو رستنو کې دا و انها لیلۃ 27 ادا د وشتم شپدا ثم حلفا ابی قسم خوڑو لا استثنا استثنا نکول چنها لیلۃ سب ویشین چی دادو ویشتم شپدا اے قسم خوڑو صحابی نو اکثر علماء پا دیم دی چی بد دادو وی عرب علماء دیر کوشش کئی او دای گن اقوال او دا سلف و گن اقوال پا دیر آجم اکڑی چی بس دادا غشپدا اے قسم او خوڑو جازمان او پکی انشاءاللہ دونوی چی دادا وشتم دا فقلتو بی ایشن تقولو ذالک یا اب المنذر دا کم یوشی او دلیل دا وجن تاسو داو یا اب المنذر قال بالعلامه وی پنخی سراو بالآیا یو ماناو التي آغا اخبرنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم چې موږ ته رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر را کړې انها شبيشك دانور تتلو يوم الدين راخي جيب پد غرس چې کمش په دليله القدر وي لا شعاع على هادد پار بدا سي پورا شغلي نوي رواه مسلم ورد دي ورزه دي شپې د پار علامات مشتا سي او علامات علماء کرامو کلام کړي چې علامات سدي علامه عینی عمدۃ القاری کې وایي یو وی علامه دا د لکه دا صحیح حدیث د مسلم شریف دی جنور راخیږي په سبا د شپې نو دا غي ډېرې شغلې او رڼا نه وی یو نه خدا د مسند بازار کې راغلی د الله حبيبي وی لټوي ليلۃ القدر په لسو رستنو کې ما تخول شو خو بیا رانه هیر کړې شو وهي ليلۃ مطر و ريح نه دادا ششپد جي باران شیلې وي پکې او قال قطر و ريح دغه دغه کال باندې چې ونه باران او شیدې وکړه د اشپدا سیم وی چې پکې خمه زیدار او ریز ده اخه خپل هوا پکې لګي بعض روایاتو کې راغلي د اشفه بدا شي وي چې نه بډه را ګرمه نه به یخ او دا ګوره د غروب و شمس راوالی تر راختو د سبا پوری وي نو دا مختلف علامات علما ذکر کړي ځنې په احادیث صحیحو کې راغلي دي رواه مسلم وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنها قالت بی بی فرمائی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی الاشر الواخر چی کوشش بے کولو پلس رستنو کی ما لا یجتہد فی غیره چې دومره کوشش به نو کول په نورو کې دی لاسو کې به املا او تړلا اخر لاسو کې اوس مسلمانانو امت ته پکار دي ټول عمر دې کار وکړو دا خو خلاصي کینا دا اخر عشره بس جمعات کې د عبادت او د جڑا فریاد د پارا اڑخ لراشا او پریوزا د دې لاسو کې به د الله حبيب ډېر کوشش کونو او د ام المؤمنین رضی الله عنها نه روایت دا فرمایو رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا دخل العشر جلاله سرستنی برا داخل شو د اخر عشره شد میزره کلک به کو خپل لنګ وې مراد د دې د بیبیانو نه بجودا شو په عبادت به مشتغل شو او دا غشان تفسیر د دې سلفو کړي او ائمه متقدمینو اې د بیبیانو نه بجودا شو یا کنایا وا د سخ اجتهاد فی عبادت نا ای خلک وی بډې می ول راخ کیا وې دې کار لمی اوس بډې واله وا احیا له او د دې شپه به شو ګیر کولا ای د الله حبیب ټولو کلونو کې داسې نه لیکړي چې شپه دې د ماسختن نه تر ساره پورې ټوله شو ګیر کړي خدا شپې څه کولې دا د شوګیروش پیری تر سحر پوری په عبادت باندې بداشپا بادکا یا وی مراد تی معظمه ایشد دیدا صحیح حدیث کې راغلی بیبی فرمای ما علمت قام ليله حتى الصباح زده پیغمبر علی السلام نه پوی نیم چې او شپه دی تر سبا پوری ټوله شوګیره کړی اوحیا لیلہ بالقیام والقراءه والذکر شوگیر به کشپا پقیام پقرا تو ذکر سرا او وګور دې ته احیا وې تب وې چې کما شپې کم وخ د عبادت نه خالی دې لا همړې دې دغه وخت د مسله مړې ده ژوند دې خو دغه وخت دې په عبادت کې تیر شو نور خدا دغه شو یو قسمه وایقظ اهله بال بچبم د موزو عبادت د پار را بیدار کو ترمذی شریف کې راغلی او محمد ابن نصر المروزی په قیام الليل کې ویلي وای نبی علیہ السلام چې کله بد الله سره د پاتې شوی نو په اهل بیتو کې به یو تن پرې خونه شي داغه بد قیام طاقت مگر درول وي چې شاب الله له درېګه وګوره د خیر شی سره خپل چا سره محبت یې مخکې امت له مخکې کو خپل اهل بیتو له مخکې کو اوس په یو شپه دومره مقام او مرتبه حاصلېدل دا خلوت دی چې یو شپه د زور میاشتو نه بهتره ده متفقن علیه.